السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، البيوع المنهي عنها. مسألة اليوم هي مسألة ستة في كتاب المعاملات في ملعب البيوع. بابو مسألة الأولى ilikuwa ni taarifu ya bai na hukumu yake. Masala pili, nguzo za bai. Masala ya tatu, kuweka ushahidi katika bai. Masala ya nne ni al-khiyaru fil bai. Masala ya tano, darasa nililotangulia kabla ya leo, ni shurutul bai. Ni shurutul bai, yani sharti za biashara, ambapo tulisoma takriban sharti saba. Sharti ya kwanza ilikuwa ni kuridhiana baina ya muuzaji na mnunuzi. Sharti ya pili ilikuwa ni kuwa yule muuzaji anafaa kuuza, kwa maana ni mtu aliyebalehe, mtu mwenye akili, yuko huru na najua akifanyacho. Sharti ya nne, sharti ya tatu ilikuwa ni kwamba muuzaji awe ni mmiliki wa kile anachokiuza, na sharti ya nne, muuzaji au kile kinachouzwa kiwe ni kitu ambacho halali kunufaika nacho. Na sharti la tano ilikuwa ni kile ambacho kinachouzwa kiwezekane kukabidhiwa yule mwenye aliyeuziwa, kile chenye kuuzwa kiwe kinawezekana kukabidhiwa yule aliyeuziwa baada ya kuuziwa. Sharti la sita ni chenye kuuzwa kiwe ni kinafahamika baina ya muuzaji na mnunuzi, wamekiona, wameshuhudia, wamekiona, wamekishuhudia wakati wa yale mafungamano yao na mikataba yao, au muuzaji amekisifu kile kitu kwa sifu ambao unakitofautisha kingine, ili wakati wa kukabidhiwa asija akakabidhiwa kitu ambacho sicho, sababu siku zote jahala ni udanganyifu, yaani kutokujua kitu kile unachokinunua, ukawa na jahala katika hicho unachouziwa. Hii inaleta udanganyifu wa kile kinachokwenda kuuzwa, maana usipokijua kitu unaweza ukapewa kingine na wewe ulikusudia kitu kingine, na udanganyifu umekatazwa katika sheria. Udanganyifu umekatazwa katika sheria, maana isii mtu kuuza au kununua kitu ambacho hajakiona au amekiona lakini hakijui wasifu wake. Umeelewana eh? Amekiona lakini hakijui wasifu wake, na kitu hicho kikawa kipo katika majlisi yake. Na sharti la mwisho na saba la mwisho ni thamani iwe inafahamika. Nataka kununua biashara fulani, lazima thamani ya ile biashara inafahamika. Kama ni kilo ya maharagi, kilo ya mchele, fahamie kwamba ni 1,200, 1,300, ili pale utakaponunua kusitokea na taarudhi fulani. Mtu amekuuzia, unajua 1,300, kumbe yeye anakusudia kuuzia 3,000 2,000. wakati wa kupeana pesa na wasiamini kwa anajua kadha na wasiamini kwa anakusudia kadha. Kwa hiyo hakuna thamana maaluma. Kwa yule ambaye anauza aweke tahdidi siri hasilati almabia, na yule anayenunua fahamu kima yake. Haya yalikuwa ni masharti ya biashara katika masala ya tano. Masala ya sita leo ni albuyu almanhi anha. Albuyu almanhi anha, nasema muallif, na shari'u alhakim an ba'd albuyu'i idha tarattaba 'alayha tadhi'un lima huwa aham. كأن تشغل عن أداء عبادة أو عبادة واجبة أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. ومن هذه البيوع المنهي عنها البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. أبا مؤلف رحمه الله ونقصديا كوليزيا زي بشارة زي زكتازو يجمع na msingi sana kufahamu kwa biashara, wafahamu zile biashara zikatazwa. Biashara zinapokuwa zimekatazwa, sili yake inakuwa ni haramu kuzifanya biashara hizo. Sili yake inakuwa ni haramu kuzifanya biashara hizo, na inakuwa haingii katika ile aya wa halallahu albay'a. Wafanya biashara wanafanya biashara chini ya ile aya inasema wa halallahu albay'a, kwamba Allah amehalalisha biashara kuuza na kununua. Kwa hiyo biashara iliyokuwa halal ndio inaingia katika aya hii, au biashara ya haram iliyokatazwa hii haingii katika aya hii. Kwa hiyo asema na shari'ul hakim, Allah tukufu, kadhalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekataza, an ba'dhi albuyu'i, baadhi ya biashara, idha tarattaba alaiha tadhi'un lima huwa aham. Biashara wamekataza pale ambapo itasababishwa katika ufanyaji wa biashara hiyo kupotea kile ambacho kilichokuwa ni muhimu zaidi. Kantushghilani adai ibadatin wajiba, kama vile biashara ikusababishie wewe kutekeleza ibada ya wajibu. Biashara ikusababishie wewe kutekeleza ibada kutokutekeleza ibada ya wajibu, ikakushughulisha mpaka ile ibada ikapita, kama vile sala na nyinginezo katika ibada. Au yatarattaba alaiha idraran bil akharin, au ikasababisha biashara hiyo kuwadhuru wengine, sababisha biashara hiyo kuwadhuru wengine. Na biashara inasababisha kuwadhuru wengine ni kwa zile biashara ambazo watu wanakwenda njiani huko, wanakwenda kuwazuia wale wanaoleta biashara ili wasifike sokoni wakauza kwa bei ya sokoni, ili wao wakadhurika wakapata kwa bei ndogo. Kadhalika kuwazuia wateja kufanya biashara kwa maana ya biashara kwa maana ya kuuza au kununua, hasatan kununua kwa bei iliyokuwa ya kawaida yenye kufahamika, kununua kwa bei iliyokuwa ya kawaida yenye kufahamika, wakaja kununua kwa kuwekwa kwa bei kubwa, ambao kama yule mtu wa sokoni, yule mtu wa shambani angefika sokoni angeuza kwa bei ya kawaida ambayo inafahamika, na ingelikuwa kwa wao ni afadhali, wao ingekuwa ni afadhali. Hili jambo ambalo linatokea sana, jambo hili linatokea sana kwa wafanyabiashara. Limekuwa kama kawaida kiasi ambacho imefikia kwa wale ambao wasioweza kufanya hivyo, huenda biashara ikawashinda. Lakini nasema huu sio udhuru, na biashara ikushinde, lakini kinachotakikana kwa kuwa Muislamu ufanye biashara ya halali na si biashara. Tafahamiana eh? Kwa hiyo au yatarattabu alaiha idhararan bil akharin, au ikawa biashara hiyo itasababisha kuwadhuru wengine. Wa min hadhihi albuyu almanhi minha anha, na katika biashara hizi zilizokataza, naanza kutaja ya kwanza, albay'u washira'u ba'da al-adhani thani yawm al-jum'a. Sawa, adhana ya khatibu anapopanda kwenye mimbari. Sasa kuuza na kununua baada ya adhana ya pili siku ya Ijumaa. Kama huko sokoni ukasikia adhana khatiba anasema assalamu alaykum wa rahmatullah, hiyo barakat. Sawa, alafu akasimama muadhin akatoa adhana, kama ulikuwa tayari umeshachukua pesa unatakiwa uirudishe. Sasa na kama mnunuaji tayari ushachukua bidhaa bidi urudishe chukue pesa, ile biashara isifanyike. Wewe muuzaji uende msikitini na mnunuaji aende msikitini. Fahamiana eh? Kwa sababu biashara ya wakati ule inakuwa sio biashara halali, inakuwa ni biashara haramu katika zile ambazo Allah na Mtume wake amezikataza. La yasihu al-bay'u wa al-shira'u mimman talzamuhu salatu al-jum'a, haisihi kuuza wala kununua kwa wale ambao inawalazimu swala ya Ijumaa baada ya adhani thani, baada ya adhana ya pili. Watu wenye kuwalazimu swala ya Ijumaa ni mtu ambaye aliyekuwa baligh, aliyekuwa huru, aliyekuwa na akili timamu, wazi, ambao hawa ndio wafanya biashara, na wasiokuwa hawa hawaruhusiwi kufanya biashara. Ama mtu mwingine ni msafiri aliyekuwa yupo safarini, msafiri aliyekuwa yupo safarini ambaye yeye swala ya Ijumaa kwake sio wajibu, wazi. Wala shaka msafiri atakuwa anafanya biashara na wakazi, msafiri atakuwa anafanya biashara na wakazi, na kaita bidhaa yake anataka kuuza, wakazi ndio wananunua. Sasa nyinyi wakazi, baada ya adhana hamfai kununua bidhaa kwa yule msafiri, wazi. Kadhalika msafiri hafai kuwauzia kazi ambao kwao hawafai kununua kufanya biashara baada ya adhana. Tumefahamiana? Liqaulihi ta'ala, ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fasa'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Enyi mlioamini, ikinadiwa adhana kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa, kimbilieni katika kumtaja Allah na muache biashara. Kinyume chake, wa idha ra'u tijaratan au lahwan infaddu ilaiha watarakuka qaim. Sawa, ukiwa unawahutubia wakaona biashara au matamanio, vitu vya lahwa infadhu ilaiha, wanakimbilia ile biashara, watarakuka qaim, wanakuacha wewe ukiona unaongea peke yako. Qul ma inda Allahi khairun min al-lagawi wa min at-tijara. Sawa. Faqad naha Allahu ta'ala 'anil bay'i fi hadha al-waqt, hakika Allah amekataza kuuza na kununua kwa wakati huu. Wa nahyu yaqtadhi at-tahrim, na kaida ya kiusuli nasema kwamba katazo lina sawa linapelekea uharamu wa kile kilichokatazwa, kwamba kitu kilichokatazwa maana yake ni haramu kukifanya. Wanaha yaktadhi at-tahrim wa adam sihhati al-bay', naha inapelekea uharamu na kutokusihi ile biashara, na kutokusihi ile biashara. Aisema kwamba kutokusihi biashara kwamba mkono hautoenda tumboni. Sawa, mkono utakuwa na tumboni, maana utanunua, utakwenda, utapika, utakula, lakini utakuwa unakula haramu. Sasa utakuwa unakula haramu, hamtofautiani na yule ambaye aliyekula mali ya dhulma, kula nyama ya nguruwe. Sasa wote nyote mnakula haramu, sawa, kwa staili tu tofauti. Tufahamiana eh? No. Katika aina ya pili ya zile biashara zilizokatazwa bai'ul ashiya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah, kuuza au kununua vitu kwa yule ambaye anayevitumia vitu hivyo kwenye kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Melewana? Kuuza na kununua kwa yule ambaye anayetumia vitu hivyo kwa kumuasi Allah, au yastakdimu hafi muharramati, au anavitumia kwenye mambo ya haramu. Melewana? Kama mimi makabila huko yanapigana, yanauana, wewe ukoona dili limekuja, ukatengeneza mapanga na visu ili waje wanunue waende wakaendelee kumwaga damu. Sawa, eh? Hapa anasema fala yasihu bai'u al-asir liman yattakhidhu khamra, haisihi mtu kuuza biashara ya juisi kwa yule anayekwenda kuibadilisha ile juisi kuwa pombe. Juisi ya matunda ya aina yoyote utakapo iweka ukaisubiri mpaka ikaharibika ikaoza, inageuka kwenda kwenye nini? Kwenye pombe. Kwa ukikuwa unajua kwamba huyu ana tabia ya kwenda kutengeneza pombe, hutakiwi kumuuzia mtu wa aina hiyo matunda au juisi. Wala alawani liman yashrabu biha alkhamr, au mtu umuuzie vyombo ambavyo atakwenda kunywa kwa vyombo hivyo kunywea pombe. Wala bai'a silahi fi waqtin fitnati baina almuslimin, wala haifai kuuza silaha wakati wa fitna, mapambano baina ya Waislamu wao kwa wao. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wadih? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni katika wema na ucha Mungu. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wala msaidiane katika madhambi na uadui. Msaidiane katika madhambi na uadui. Kimuzia kitu ambacho, kimuzia mtu kitu kitakacho mfikisha yeye katika kumwasi Allah au akitumie katika mambo ya haramu, utakuwa umemsaidia katika uadui na madhambi. Hiyo ni aina ya pili ya biashara isiyo juzu, au katika zile aina ya biashara zokatazo. Aina ya tatu, bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Bai'ul muslim ala bai'i akhihi, Muislamu kuuza sawa juu ya Muislamu mwenzake. Yani hapa mnaleta mfano, mithalu an yakuna liman ishtara shay'an bi ashara. Humo sokoni kuna mambo mengi, unakuta mtu tayari kishanunua masalan, labda tuseme kwamba kilo moja ya nyama shilingi 1500. Sawa, tu ameshauza kilo moja ya nyama shilingi 5000. Anakuja mwingine mwenye nyama zake za jana au za juzi. Sawa? Anasema anabiuka mithlahu bi arkhas minhu. Mimi nakuuzia mfano wake kwa bei rahisi kuliko hiyo ambayo wewe tayari mkishanunua. Au abiuka ahsan minhu bi nafsi thamani. Au mimi nakuuzia nzuri kuliko hiyo kwa thamani ile ile ambayo alikuuzia wewe. La shaka kwamba wewe utashawishika na kwenda kwenye ile biashara, kama ununue ili uweze kupata vizuri zaidi, au uweze kupata kama kile lakini kwa bei. Yes. Hii inaitwa bai'u almuslim ala bai'i akhihi, au bai'u rajul ala bai'i akhihi. Kununua biashara juu ya biashara nyingine, kununua biashara juu ya biashara nyingine, jambo hili katika biashara za haramu. Ukinunua biashara hiyo inakuwa ni haramu na unapata dhambi na katika biashara za haramu. Tunafahamiana, eh? Dalili ni hadithi ya Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadith sahihi. Ha, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yabi ba'dukum ala bai' ba'd, wala baadhi yenu asiuze biashara ambayo tayari imekwisha nunuliwa na wengine. Ya biashara ya biashara, wala baadhi yenu asiuze biashara ambayo imekwisha nunuliwa au ishauzwa na wengine. Wal haram, na amekatazwa. Wa nahy yaktadhi at-tahrim wa yaktadhi ala masihati al-mabi'. Hii kanuni ambayo inatakiwa ichukuliwe, sababu masala ya biashara yamejengeka sana katika kanuni. Masala ya mlango wa biashara yamejengeka sana katika kanuni. واضحة. نعم. Aina ya nne katika biashara za haramu, ashira wa alashira, kununua juu ya kununua. Kununua juu ya kununua. Mfano wake ni kinyume na mfano wa mwanzo. Hayakula liman baa shay'an ifsakh albay'a. Ni mtu aseme kwa yule ambaye alinunua bidhaa fulani. Sawa? Ifsakh albay'a. Vunja hii biashara. وانا اشتريه منك باكثر كنت هي بيجاره يعني سننوه كواكي هو هايريشا ها سنيو سنعيشا موزيا هو هايريشا ميمي انت ننوه كواكو منك باكثر كوا بيسا زايدي همي جكتنا كتاكا سانا وانبيو بلديشي بيساكي ننوه كواكو كوا بيسا نيكي زايدي بعد ان اتفق الباي والمشترى الثاني تاهيلي Inasema na huyu bwana baada ya muuzaji na mnunuzi washa afikiana mpaka bei. Sawa. Kama yeye mama mimi nauza milioni 10. Hakuja mtu asema mimi nauza milioni 10 niko na itaki sana. Sasa mwambie utagulishie milioni 10 yako. Mimi nitakuwa milioni 15. Tayari ushakubaliana auze. Hakuja mtu anapanda dau anasema anavunja biashara. Anakuja kweli anainua kwa milioni 10 15. Wazi? Melewana? Wa hadhihi suratu dakhilatun fi nahyi alwarida alwarid fi alhadith alsabiq. Na sura hii pia inaingia katika katazo lililokuja katika hadithi iliyotangulia, hadithi ya Ibn Umar. Wala ya bi ba'dhukum ala bay'a. Kwa maana ya bay'a inaingia kwa maana ya shirana bay'a. Kwa maana ya bae kuingia maana zote mbili ya kununua na kuuza. Wasiuze mtu juu ya biashara mwingine na asinunue mtu juu ya biashara ya mwingine. Na hii aina ya nne. Zikumbuke za aina nitakuulizeni baadaye. Aina ya tano bai'ul aina. Aina ya tano bai'u al-aina. Kuna biashara inaitwa biashara ya aina. Hii biashara ya aina katika lugha ya Kiswahili chepesa sasa biashara ya riba. Katika lugha ya Kiswahili chepesi biashara ya riba. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akataza kusema idha tabayatum bil aina. Idha tabayatum bil aina. Mtakapouziana kwa aina ya riba. Akhadtum adnab al baqar radhitum biz zara. Na mkawa mmeshughulishwa sana, yani biashara zenu biashara za riba. Wakulima kule wameshughulishwa na ufugaji. Kadhalika wafugaji wameshughulishwa na ufugaji. Kila siku ni kutoka tuporini kwenda kuchunga. Wakulima pia wameshughulishwa na mashamba. Nenda nani vijijini kipindi cha masika kafanya dawa uone raha itakavyokuwa. Ah? Watu wakitoka majembe yao wala taa hawajika ulikuja. Hawashughuliki mpaka wanasema watu vipi? Ndio wakati wao wameshughulishwa. Sawa? Waradhitum bizara. Na mkawa mmeridhia sana nyinyi. Sasa lazima la kulima na kupanda na kuvuna. Sallallahu alaykum adh-dhulla wal mahana. Allah atakusalitisheni nyinyi udhalili na unyonge. Wazi? La yanzu hata tarjiu ila dinikum. Hali hii hatoiondoa mtume Allah tabarak wa taala mpaka mrejee katika dini yenu. Amana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Samahallu shahid idha tabayatum bil aina. Idha tabayatum bil aina, al aina misaluhu au suratuhu an yabi'a shakhsun sil'ata li akhar bi thamanin ma'lumin ila ajal. Sura yake ni mtu kuuza bidhaa kwa mwingine kwa thamani ambayo inayofahamika na kuuzia gari hii kwa thamani ya milioni 10. Mali inayofahamika, lakini ila ajali kwa mwaka mmoja ndio utakanirudishia, utanilipa hizi pesa. Njeni hizi ni aina fulani za biashara huwa zinatembea sana mtaani. Umefahamiana eh? Hasa mimi nakuuzia hii gari yangu. Aina fulani. Rangi fulani tunaijua ndio hii hapa. Iko vizuri, haina shida. Haijafanywa sijui kufunguliwa, hajashushwa injini, hajafanya nini. Unajua wale wataalamu wa magari. Kwamba gari hiyo itakuwa kweli milioni 10 ni sasa. Lakini milioni 10 hizi utanipa baada ya mwaka. Umeelewana? Ila ajali. Yaani mchelewesha taajilu athaman wa taajilu almuthman ya. Thumma yashtariha minhu albai'u bi thamanin hadirin aqal. Mislan nikuuzia kwa milioni 10 baada ya mwaka utanipa. Halafu mimi ninainunua kwa milioni ngapi? Milioni 9 ni thamani na akali, kama ni 9 au milioni 8 au milioni 7, hapo hapo uona kwa umepata nini. Umepata gari kwa milioni ngapi? Kwa milioni 10. Halafu mimi nimeinunua kwa milioni ngapi? Kwa milioni 9. Ulichopata wewe ni nini? Ha? Wewe umepata pesa, umepata pesa, maki haukuwa nazo, haukuwa na gari wala haukuwa na pesa. Sawa? Katika ule mtindo wa biashara ya aina huwa unabakia na pesa, gari hauna. Hapo mfano tu ambao ni wazi. Huwa unabakia na pesa, gari hauna. Lakini pesa ulizobakia nazo wewe ni milioni ngapi? Milioni 9 ambazo baada ya mwaka utalipa milioni 10. Sura imefahamika? Haijafahamika, narudia tena. Sura yake ni hii: ayabia shakhsun silatan li akhar. Mtu amuuzie bidhaa mwenzake. Bi thamani ma'lumin ila ajal, kwa thamani inayofahamika, kwa maana ya kumlipa baadaye. Ila ajal maana yake yani baadaye, kwa kumpa muda. Sasa huu mwaka mimi nimeweka tu yani kama mfano. Naweza kama mwezi, naweza kama miezi miwili, naweza kama miezi sita, naweza kama miaka miwili, mitatu, minne, kama jinsi ambavyo atakubaliana. Gari hiyo hapo. Sifa kila kitu za gari, sababu hapa amesema sila liakhar bi thamanin ma'lumin ila ajal. Kwa thamani inayofahamika ambayo ni milioni 10 ila ajal, lakini baadaye. Kisha yule ambaye aliyekuuzia yule kwa thamani ya baadaye, sawa? Anainunua tena bi thamanin aqal, kwa thamani ndogo kuliko ile ambayo aliyokuuzia. Anachukua tena ile gari, sikainunua. Sura ya kwanza kakuuzia kwa mkopo milioni 10, na gari tayari ulishakuwa naye. Kwani kuuza kwa mkopo ni haramu? Naweza ni haramu, na inathibiti kwamba ile mali inakuwa ni yako hata kama hujalipa, na unaweza kuwa unaitumia. Lakini pale pale yeye akainunua tena kwa cash, akupa milioni 9 mkononi, ukarudisha na ile gari kwake. Wewe umefaidika na nini? Dhahir umefaidika na pesa, kwa sababu haukuwa na zile pesa. Sawa? Dhahir umefaidika na pesa. Lakini zile pesa zile, baada ya mwaka au miezi sita au mwezi au kadha, utakuja kuzilipa milioni ngapi? Milioni 10. Naona hiyo sura hii biashara ya aina. Zani fahamika eh? Na kasema thumma yashtariha minhu al-bai' bi thamanin hadirin aqal. Kisha ninunua yule muuzaji kwa thamani ya sasa hivi, lakini aqal min thamani ish al-ula al-awwal. Asawa fi nihayati al-ajal, mwisho wa muda, yadfa'u al-mushtari thaman al-awwal. Yule mnunuzi yule analipa ile thamani ya mwanzo milioni 10. Akatoa mfano hapa, kaniambia ardhan bi 50,000 yadfa'uha ba'da sana. Kama vile mtu kuuza ardhi kwa 50,000 atazilipa baada ya mwaka. Thumma yashtariha al-bai minhu bi 40 alfan naqdan, kisha ananunua yule aliyeuza, anainunua kutoka kwa yule ambaye aliyemuuzia kwa 1040 naqdan cash, ana yake ni cash. Wayabqa fi dhimmatihi, na inabaki katika dhima ya yule aliyeuziwa. Kam 50 al-50 alfa, 1050 yadfauha al-mushtari ala ra'si as-sana. Wazi ha? Atakuja kuzilipa huyo aliyenunua mwisho wa mwaka. Asema summiyat aina li'anna al-mushtari ya'khudhu makana as-sil'ati aynan ay naqdan hadira. Wazi? Sababu yule mnunuaji au yule mnunuzi anachukua makana as-sil'ati aynan, anachukua sehemu ya ile biashara aynan, yani hadiran au cash ay naqdan hadira. Anachukua sehemu ya ile sila cash, anachukua sehemu ile sila cash, yani bidhaa. Asema hurima hadha albay, na imeharamishwa biashara hii. Li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba, kwa sababu hii ni hila ambayo inamfikisha mtu katika riba. Ni hila ambayo inamfikisha mtu katika riba. Fa'an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallama idha tabayatum bil ina wa akhadhtum athnab al baqar wa taraktum al jihada sallatallahu alaykum dhulla la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Wazi? Takapofanya biashara baina yenu kwa baina yenu ya ina, wa akhadhtum athnab al baqar, mkashughulika na sala ya kushika mikia yako ya ng'ombe, maana ufugaji, wataraktumul jihada, na mkaacha jihadi. Kariwaya imekuja waradhitum bizara, na mkaa mmeridhia sana sana la kulima. Sallallahu alaykum dhullan, Allah tafusalitisheni nyinyi Waislamu na jambo zima la udhalili. La arfauhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah atuondoe huo udhalili mpaka mrejee katika dini. Maana mwache biashara za riba na biashara za haram, kadhalika mwache kushughulika sana na ufugaji, kadhalika mwache kushughulika sana na ukulima, yani ule ushughulikaji ambao unakushughulisheni na dini yenu. Wazi ha jamaa? Kadhalika ukiwa na jihadi ya kisheria muweze kuingia katika jihadi hiyo. Na jihadi pia inawezekana ikawa ni mtu kushughulika sana masala ya talab al-ilm wa amsali, ambao watu wakaacha kuingia katika kuipigania elimu ya kisheria. Yana Nabii sallallahu alayhi wasallam yakul man talaba al-ilma fa huwa fi sabilillah, man talaba al-ilma fa huwa fi sabilillah, acha kuacha njia ya Allah tabaraka wa taala kwa shughuli kama hii. Na hii ni aina ya tano. Aina ya sita katika biashara zenye kukatazwa na sheria ya Kiislamu, bai'ul mabi' qabla qabdhihi. Bai'ul mabi' qabla qabdhihi, fa biashara ambayo anayajua, fa biashara ambayo anayajua, hadha talib ilmi asifahamu au sura isimjia kile, fa biashara anajua sala la kuuza bidhaa kabla ya kuipata. Unapiga simu, sawa, wapi anapatikana maharage sehemu fulani, pigia simu mkulima kule, bwana, nataka maharage gunia 20 za kilo 200 200 au kilo 120. Gunia 20 itakuwa kilo kadhaa, kila kilo moja shilingi kadhaa. Unajumlisha pale, ambaye anakutumia pesa, sawa, kamtumia pesa. Siku hizi kuna mambo ya Tigo pesa au M-Pesa au Alupesa au kadha au kadha. Halafu wale maharage wewe hapo uko mjini unayauza, si tunafahamiana eh? Unayauza kwa bei ya faida. Kwa mimi na maana na gunia sita zinakuja huko za kilo 120 20, wewe umenunua labda kwa kila gunia shilingi 100,000, unauza hapa kila gunia shilingi 100,120, haijafika hujaona, na mnunuaji pia ananunua anakupa 100,120 kwa kila gunia, biashara inakuwa imekamilika. kwa maana kama maharage itakuja. Sisi tunafahamiana vizuri eh? Sasa hii biashara ni katika biashara zilizokatazwa na sheria yetu ya Kiislamu. Sawa eh? Aibai al-mabia kabla qabdihi. Kuuza kile ulicho nunua kabla ya kukipokea, kabla ya yani kukabidhiwa. Mithalu wa yashtari silatan min shakhsin thumma yabi'aha kabla an yaqbidhaha wa yahuzaha. Ni mtu kununua sila bidhaa kwa mtu kisha aiuze kabla ya kukabidhiwa na kuimiliki. Kabla ya kukabidhiwa na kuimiliki. Wazi? Kabla kukabidhiwa na kuimiliki. Hapa masala ya wanawashoni wanatofautisha baina al-qabdh wal-hawz. Al-qabdh wal-hawz. Na hii inaendana na kaulu rajih ni kwamba inaendana nini? Na urfu ya watu. Je, ukishalipa pesa unakuwa umekabidhiwa wakati gani? Wakati umeshapimiwa? Sawa. Wakati umeshachukua na kukabidhiwa kuwekwa kupewa mkononi, wakati ushabeba na kuondoka, au wakati gani? Lakini kuna vile visivyopimwa. Kuna vile visivyopimwa kama vile viazi. Ha? Watu kule shambani wanauziana kwa kuhesabia, kwa kuhesabiana. Viazi 120 ndio linajaa ile gunia hili ambayo itakuwa bei yake shilingi 20,000. Kwa kununua kila kiazi kimoja shilingi ngapi? Ah? Shilingi 100 au shilingi 1,000 wahakaza katika sura ambayo wao huona. Na kuna wengine sio kupima bilkaile, wanapima kwa dhar, kwa dhiraa. Sawa? Lakini kwa yule ambaye aliyesema kwamba al-qabdhu yakunu bimadha? Bilkail idha kana makilan. Sawa? Wa bi adh-dhar idha kana mazru'an. Wazi? Wa bil wazni idha kana mawzunan. Wa bil 'addi idha kana ma'duda. Hakadha. Amma al-hiyaza milk. Je, kuna tofauti baina ya hiyaza na milk na qabdh? Kama sasa kitu tayari umekwisha kikabidhiwa, kimesha kuwa katika milki yako, unaweza kukifanya kufanya lolote? Na wengi katika wanachoona nasema hiyaza inapatikana baada ya mtu kutofautiana na yule ambaye alimuuzia katika mazi lake. Kwa sababu pale kunakuwa hakuna tena fasikh madha? Al-aqd katika ile khiyaru al-majlis. Kwa hapa mwalifu rahimahullah ta'ala anaonyesha kwamba kupatikana vitu viwili kabla ya kubidha wa yahuza. Nabi Hurairah radhiallahu anhu kala kala Rasul sallam man ibta'a ta'ama fala yabi'uhu hatta yakabidahu. Man ibta'a ta'ama fala yabi'uhu hatta yakabidahu. Kwamba mtu yoyote atakayeuza chakula au atakayenunua chakula asikiuze mpaka akabidhiwe. Asikiuze mpaka akabidhiwe, maana kiwe ndani ya milki yake. Sawa? Kiwe ndani ya milki yake. Na hii inaingia hata katika hadithi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tabia ma laysa indak. La tabia ma laysa indak. Usiuze kile usichokuwa nacho. Hauna alafu unauza, unauza nini? Na ikiwa kama hautokipata, bima tastahilu mala akhika. Kwa kitu gani utahalalisha mali ya ndugu yako ambayo tayari umesha muuzia, hali ya kuwa kile ambacho ulichonunua wewe bado hujakipata, hujakikabidhiwa, hujapimiwa, hujapewa, wahakadha, kwa urfu ambayo tutakayokubaliana kwamba mtu kukabidhiwa biashara fulani ni kwa kufanyiwa kitu fulani. Kama vile huwezi kuhesabu kwamba kukabidhiwa ni kupima katika masala mazima ya kuuziana viwanja na nyumba. Tunapima nini wakati tunapouziana ardhi? Hatuna tunachopima. Tunaweza tukawa tunajua nyumba ni miguu 12 au 15 kwa 25. Eh? Kiwanja ni LD au MD. Na ukawa tayari umeshalipa, ushafahamu kipimo chake. Sawa eh? Lakini ukawa bado hujakabidhiwa. Kwa sababu ni kukabidhi kiwanja lazima ukabidhi na hati. Na leo ukabidhi nyumba lazima ukabidhi na funguo. Yaani ikiwa ni nyumba pamoja na hati akupe na funguo ikiwa kama tayari itakuwa imefungwa. Kwa kuwa unaweza ukawa umenunua nyumba kisha ukashindwa kulala ndani yake. Sababu tayari imefungwa na wewe huna funguo. Halali kati ya ukabidhi gari habidi akupe funguo na ile kadi ya gari. Wa hakadha la urfu kutokana na ile bidhaa yenyewe. Almuhimu ni kwamba usiuze bidhaa kabla bado hujakabidhiwa. Sawa? نعم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله واضح حديث يا زيد بن ثابت طبعا جنب الله صلى الله عليه وسلم زيوه جوياك ألي كتازم تكوز بذا pale inaponunuliwa. Sawa? Alikataza mtu kuuza bidhaa pale ulipoinunua. Hata yahuza hatujaru ila rihalihi. Mpaka wale wafanya biashara waipeleke wapi? Majumbani kwao, kwenye maduka yao, sehemu za biashara zao, wewe ndio kanunulie kule. Wazi? Kwa hadith rawahu Abu Daud wa sahaha al-Imam an-Nawawi isnadahu fi al-Lu'lu' المصنوع تمام ها فلا يجوز لمن اشترى شيئا كما ان هي هايفاي kwa yule ambaye alinunua kitu ayabiahu hatta yakbidahu qabdan tamman hadi makusudio ya hadithi hii kama haifai kwa yule alinunua kitu aikiuze kile kitu mpaka akabidhiwe kukabidhiwa kuliko timia kukabidhiwa kuliko timia. Sababu ikiwa bado hujatoka katika majlis la akdi, sawa, asli biashara bado haijakamilika 100%. Wewe unanunua hapa afu unauza hapa na mwingine anauza hapa na mwingine anauza hapo, yule wa mmoja akisema mimi nataka nirudishie pesa zangu zinarudi vipi? Na wewe tayari biashara ambayo tayari ulishanunua, tayari na wewe umeuza. Na yule ana khiari baina al-aqdi ay baina imdaa al-aqdi wa fasli baina ya kuendeleza ile biashara au kuivunja ile biashara maadamu fi majlis al-aqdi. Tumesoma idha tabaya ar-rajulani fa kullu wahid minhumma bil khiari ma lam yatafarraqa wa kana jamia, bado mko pamoja. Kwa maana hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaha antubaa sila haythu tubta hatta yahuza at-tujari ila rihali. Tafahamiana eh? Hiyo ni aina ya saba. Aina ya sita. Aina ya saba katika biashara zilizokuwa haramu, bai'u simar kabla budui salahuha. Eh? Kuuza matunda kabla ya kukoma au kuiva. Sawa eh? Kukoma au kuiva, kwa sababu katika hadithi nyingine nimekuja kutafsiri maana ya budu salah kingamana na aina fulani ya matunda. Kuna aina fulani ya matunda ina kuwa budu salahuha bil ihmirar, ingine inakuwa bil isfirar, ingine inakuwa kwa bil istidad. Sawa, matunda yanapogeuka kuwa rangi nyekundu inakuwa mimi yamefaa kuliwa. Kuna mengine matunda ukiyasubiri yaive, yani yaive yale kule kuiva, maana yake yanakuwa hayafai tena, labda utengeneze juice. Unafahamiana? Na mengine ya kiiva hayapiki. Sawa? Lazima utayala tu yakiwa vile vile katika hali yake ya kuiva. Kwa yale atasubiri ya kumaya, kisha kumaya afanyaje? Na mengine ya kiiva yanakuwa yameharibika kabisa, yanakuwa hayafanyi, hayawezi tena kutumika kwa kula. Wazi? Kwa budu salahuha katika riwaya nyingine imekuja an yashtadda au yahmarra au yasfarra, kulingana na nau'u as-samara. بيع الثمار قبل بدو صلاحها kufanya kuuza biashara kabla ya kudhihirika ule usahihi wake wa matumizi, usahihi wake wa matumizi au usahihi wa matumizi yake. Kama sasa tunda hili sawa linafaa kuliwa, mathalan ndizi ya kisamunyu sawa, ndizi ya kisamunyu ukisubiri ikomae mpaka iive kana kwamba umeiharibu, sivyo hivyo? Kana kwamba umeiharibu, ukipika itakuwa haina ladha, na ukiila vile vile itakuwa haina ladha. Sitafahamiana? Ukipika itakuwa haina ladha, na ukiila vile vile itakuwa haina ladha. Kuna yajuzu bayu samara kabla an yabdu wa salaha, haifai kuuza matunda kabla ya kudhihiri salahi yake, salahia yake ya utumiaji, khaufa min talafiha, kwa kuhofia kuharibika, au huduthi aibin biha kabla akhdhiha, au kuzuka kwa dosari ya hayo matunda kabla ya kuyachukua, kuzuka kwa dosari aib kabla ya kuyachukua hayo matunda. Kama vile mtu ambaye anauza mapooza, kama mapooza wakati mwingine huwa hayafikii kukomaa, yanapotokea maradhi sawa, yale mapooza yanaanguka mpaka yanakwisha, na kama zitakomaa embe basi zitakomaa embe chache. Tumefahamiana? Lakini kuna mtu anauza mapooza, anauza mapooza ili yaende akatengenezewe achari. Ni lugha sahihi? Ha? Kama vile anavyouza mbilimbi kwenda kutengeneza ile vini vitu vyenye kutia ladha ya kula. Ma hukumuhu? Na akiwa mtu anauza matunda kwa maana ya kuyachuma halan, akenda kunufaika na hayo matunda wakati ule ule, basi jaza. Jaza. Jambo hilo litakuwa linajuzu. Wa hakadha na matunda mengine, kiacha embe na mengine, kwa maana uza ile aende akayatumie. Kwa sababu hii tunaita achari, huwa inatengenezwa, inawekwa kwenye makopo, inauzwa. Tena wakati mwingine mapooza yanaweza yakaleta faida kwa mwenye muhembe kuliko hembe zenyewe ambazo zilizosubiriwa zikakomaa. Sisi tunafahamiana vizuri hapa. Wala kapata mtu ambaye yeye ndio bidhaa yake anakwenda kutengeneza. Wow. Vifaa vilivyokuwa vizuri sasa katengeneza. Ikiwa kama atakuwa anavuna hapo hapo. Kwa hiyo taruhusiwa kuuza matunda kabla ya kukomaa ikiwa mnunuaji sawa amekubali kuyachuma hapo hapo. Ikiwa kama ananunua kabla hayajakomaa, ile asubiri yakomae ndio ayatume, basi biashara hiyo itakuwa si halali. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ra'aita imana Allahu thamarata, unaonaje kama Allah tabaraka taala hayo matunda hayo atayazuia, atayazuia yasikomae, bima ya'khudhu ahadukum malahi, kwa kitu gani, kwa mukabili wa kitu gani ndugu yenu mmoja wenu atakuwa amechukua mali ya ndugu yake? Sasa bila mali ya ndugu yako inabidi uchukue kwa mukabili. Sasa ndio umeshachukua, halafu yeye hakunufaika kile ambacho alichonunua. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamkataza khaufa min talafiha, kwa kuhofia kuharibika kwake, au kuduthi aibin biha kabla akhdhiha, au kuzuka aibu ya katika ile bidhaa, katika ile matunda kabla ya kuachukua. Fa Anas radhiyallahu anhu kala kala Rasul sallallahu alayhi wasallam ara'aita immana Allahu thamarata bima yakhudhu ahadukum mala akhi. Wazi? Naam. Tumelewana? Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala na rasul sallam an bai' ath-thimari hatta yabdu wa salah. Naha al-bai' wal mubta'. Hadith kutoka kwa Ibn Umar, Allah amuiradhi, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikataza kuuza biashara ya matunda kabla ya kukomaa au kuiva. Na halbaya alimkataza muuzaji, walmubtaa kadhalika alimkataza mnunuaji. Wa yurafu budul salahiha, kunafahamika kule kukomaa au kuiva, bihmirari thimari nakhil, kwa kuwa mekundu matunda ya ambayo matunda ya tende, au sirari haa kuwa rangi ya njano tukana ina tende wa fina inabi, na katika zabibu ayyaswadda kuwa meusi, watabdu wal halawa tafihi, na kudhihiri ule utamu ndani yake. Wa fil habbi, katika mbegu ayyibasa wa yashtad, ayyibasa wa yashtad, kama vile mbegu za maharagi, mbegu za nini, mchele, kunde, choroko na nyingine. Wazi? Mfahamia? Je, maharagi mabichi yafaa puzu? Yafaa puzu, maharagi mabichi ukiyachuma yale ukayanika ndio yanakauka au kuna mwingine yanaoza? Mgeni anaoza. Wa min huna na'lamu annahu yajuzu liman ya'kuluhu au liman ya'kuluhu hala. Sawa? Najuzu kuuza maharagi mabichi kwa yule ambaye anaye yala hapo hapo. Haya, anakwenda kuyapika maharagi mabichi huwa ni matamu. Sawa? Anakwenda kuyala hapo hapo, yajuzu kama vile kwenye embe mapoza. Ama maharagi mabichi halafu yakawa hayaja hayajakauka, ukenda kuyanunua, basi ujue utatoa asilimia selusi tatu, selusi moja uende yakatoka yameharibika. Na kadhalika vile vile kuuza maharagi ndani ya nini, ndani ya maganda yake, kuuza maharagi ndani maganda yake, kabla ya kuyanunua inabidi yatolewe ndani ya maganda. Sababu atakapouza ndani ya maganda yake, maana yake ndani yake kuna nini? Kuna jahala. Hatutojua maharagi ni kilo ngapi. Maharagi yapima na maganda, kisha baadaye ukayatoa ndani ya maganda, hayatotoa kilo. Hayatotoa kilo zile ambazo ulizinunua. Na ukisema kwamba uuze kama jinsi ambavyo watu wanakadiriana, bwana, hili rundo hili, hili rundo hili mimi utanipa tu shilingi 1050 kwa sababu nililima ni maharage yaliyotoka kwenye ile heka yangu pale. Si unajua ile heka yangu ndio. Na ilikuwa imependeza ndio, basi 1050 nipe. Sah? Mtume sala sala amekataza biashara ya aina hii ya kukadiria, isipokuwa biashara moja tu ya nini? Ya tende. Wanaita bai ularia au bai ularaya. Mtume sala anasema rakhasa. Hadithi ya nani? Hadithi ya Ibn Umar kama sasa. Anasema rakhasa an-nabi kama Ibn Umar, hadithi ya Abi Hurairah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Rakhasa an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama bai' al-araya. Mtume sallam aliruhusu biashara ya nini? Ya araya. Yaani tende rutab ambazo zipo juu ya mti kuuzwa kwa tende zilizokuwa jaf ambazo tayari zipo zimepimwa. Ayabiha bi khirsiha tamran, haya ziuze mtu kwa makadirio iliyokuwa mazuri kwa tende. Wazi? Na akawa ameweka kiwango cha kuuza, akawa ameweka kiwango cha kuuza khamsat ausuqin au maduna khamsat ausuq, anzia kilo 300 na kushuka chini. Anna alwasaq 60 sa'a wa 60 fi 5 kam 300. Tufahamiane eh? Kwa hii ni biashara ambayo iliruhusiwa, kama jinsi ambavyo tutakavyokuja kuona biashara zingine ambazo asili yake ni haramu lakini iliruhusiwa. Fa fil habbi an yaybasa wa yashtad, Katika mbegu biashara inatakiwa ikusubiriwe ikomae kisha ikauke. Ikomae kisha ikauke. Mpunga mbichi, yafaa kuuza mpunga mbichi? Haifai. Kausha mpunga ukauke ili yule ambaye atakayenunua ule mpunga awe na uwezo wa kutoa mpunga ndani ya nini? Kutoa mchele ndani ya mpunga. Kutoa mchele ndani ya mpunga. Unafahamiana eh? Kwa ila ukinunua mpunga mbichi mpaka uje ukauke, utakuta tayari umeshapungua vilo. Lakini ukitaka ukoboe bado haujakauka, hautotoa mchele mzima, utatoa vipande. Vipande itakuwa ni hasara. Aina ya nne, aina ya nane na ya mwisho, sawa eh? An-najshu. An-najshu. Fahuwa an yazida shakhsun fi thamani silatin ma'rudatin lilbayi wala yuridu shira'aha wa innama liyaghurra ghayraha biha ghayrahu biha wa yuraghibuhu fiha wa yarfa'u si'raha. Sawa eh? Najshu sura yake an yazida shakhsun fi thamani silatin ma'rudatin lilbayi. Kuna bidhaa tayari imeshawekwa kwa ajili ya kuuzwa na bei yake tayari ishafahamika, akaja mtu kuzidisha thamani ya ile bidhaa, sawa, wala yaridi shiraha, lakini yeye hataki kuinunua. Na hii bidhaa inauza 15,000, sasa mimi nitanunua shilingi 20,000. Nitanunua shilingi 20,000. Sawa, yeye hataki kununua, lakini anakusudia aliyagura ghairahu biha, ili awadanganye wasiokuwa yeye kwenye ile sila, kwenye ile bidhaa. Wa yuradhibu fiha, na aweze kuwafanya wale wenzake watakapoona imepanda bei na wao waweze kupanda bei. Sizio biashara za aina hiyo eh? Mtu anauza biashara yake, amepanga, kuna mtu ambaye atakuja, mimi nauza hiki kiasi kadhaa, anakuja msema mimi nitanua 20,000, mimi nasema mimi nitanua 25,000 kiasi. Kumbe wale wote wale wanapanda na kushuka ni watu ambao hawana lengo la kununua. Hawana lengo la kununua. Wazi? Isokuwa wanataka kuipandisha ile bidhaa bei. Hii ni biashara ya najshi ambayo imekatazwa na Mtume sana. An Ibn Umar radhiallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an-najshi. Mtume sallallahu amekataza najshi ambayo ni mtu kupandisha bidhaa hali ya kuwa hataki kuinunua. Akafidi hadha al-qadr. Kuna mtu anapandisha bei lakini yale